ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความแจ่มใสเบิกบานความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาสำหรับวันนี้เป็นธรรมิกถาเล็กๆน้อยๆขอให้ชื่อชุดแห่งการบรรยายชุดนี้ว่าเล่าไว้วันละนิดก่อนชีวิตจะอัสดงอัสดงของชีวิตก็คือตายพูดง่ายๆก่อนที่จะตายไปไม่แน่ใจว่าจะอัสดงลงเมื่อไรสุขภาพมันไม่ไหวไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนักหรอกนะว่ากันไปเรื่อยๆการปรารภศีลปรารภธรรมธรรมิกถาในสมัยโบราณจริงๆในสมัยพุทธกาลนู่นไม่ค่อยจะมีพิธีรีตองอะไร เดี๋ยวนี้กำลังจะทำอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายได้แปลกใจไม่ต้องพนมมือหรอกวางมือลงซะแต่จงพนมใจคือนอบน้อมใจนะตั้งแก่ฟังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ต้องตั้งใจฟังซะก่อนไม่ได้บอกให้ตั้งใจเชื่อนะตั้งใจฟังฟังแล้วไปคิดไปพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลโยนิโสวิจิเนธัมมังปัญญายัตถังวิปัสสติมันไม่ไหวเสียงก็จะหมดคอก็เจ็บปวดมาเป็นเดือนแล้วไม่ยอมหยุดวันนี้สองสามวันมานี้รู้สึกจะดีขึ้นได้บอกหมอว่าไม่ต้องไปหาหมอหรอกถ้ามันรู้สึกดีแล้วก็ไม่ต้องไป ไปเปลืองเวลาแล้วก็ไปทำให้คนอื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างหนักนั่นจะเสียเวลามากกว่าไปขัดจังหวะเขาให้เขาได้รักษาคนไข้อื่นต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณหมอที่เอาใจใส่เรื่องอื่นต่อไปก็คือมันไม่แน่นอนว่าชีวิตนี้จะอัสดงคตลงเมื่อไหร่อัดทั้งขามาขามาหมายว่าตั้งอยู่ไม่ได้มาถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้จะไปอีกต่อไปก็ไม่ได้ร่วง เมื่อพระอาทิตย์ตกดินไม่มีที่ตั้งอยู่แล้วมองไปไหนก็ไม่เห็นเลยว่าพระอาทิตย์ในอัสดงคตนี่ก็เล่าไว้ในเชิงมีเรื่องมีแรงก็ว่ากันไปวันละนิดก่อนที่ชีวิตจะอัสดงจะอัสดงเมื่อไรก็ไม่รู้แหละอย่าได้ประมาทปรารภกันบ่อยๆก็ยิ่งเป็นการดีถ้าวันนี้คนเราอายุไม่ยืนยาวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก75ปีพอจะว่าไปแล้วมนุษย์วันเดือนปีอายุของมนุษย์นี่ท่านว่าของท่านในอรรถกถาว่าลดลงนะศตวรรษหนึ่งก็ลดลงปีหนึ่งร้อยปีต่อหนึ่งปีอายุคนจะลดลงร้อยปีต่อหนึ่งปี2500กว่าปีที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้วางศาสนาไว้แสดงว่าอายุก็ลดลง25ปีก็เหลืออยู่75ปีนะที่พูดนี้เป็นผู้ที่เรียกว่าเอเวอเรจคือเฉลี่ยผู้ที่มากกว่า100ปีก็มีแต่เฉลี่ยสำหรับผู้น้อยๆรวมกันข้าวท่านที่อายุยืนยาวนั้นเพราะท่านได้ทำกรรมอันเป็นกุศลคือไม่ได้เข็นฆ่าไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนอายุของท่านก็ยืนยาวมันเป็นกฎธรรมดาธรรมชาตินิยมตาของผลแห่งการกระทำเรียกว่ากฎแห่งกรรม เป็นวิทยาศาสตร์จุดดอกไม่มีใครไปกำหนดกฎเกณฑ์มันเป็นของมันเองอยู่อย่างนั้นแต่ผู้ที่มีกรรมเราเป็นปุถุชนนี่กรรมดีกรรมชั่วก็ได้กระทำเพราะเหตุแห่งตัณหาตัณหาเป็นตัวพาทำกรรมนะชั่วชั่วก็ดีดีก็ตามขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าขึ้นชื่อว่าตัณหานั้นอย่าตีคลุ้มรวมว่ามันชั่วช้าสารเลวไปหมดอันนี้จะเป็นจุดเขวจุดพลาดสับสนหลักคำสอนของพุทธศาสนาจะถูกกระทบมาตลอดว่าห้ามไม่ให้อยากมันเป็นตัณหาถ้าอยากแล้วมันเป็นตัณหาถ้าไม่อยากแล้วจะทำอะไรมันต้องทำด้วยความอยากอยากดีจึงทำดีนั่นเป็นบุญนะอยากเป็นเทวดาเจริญด้วยกามคุณกามสุขอันเป็นทิพย์ก็เลยไปทำบุญทำทานรักษาศีลอยากเก่งกล้าสมาธิก็เลยไปฝึกไปฝนให้มีฤทธิ์มีเดชมีฌานมีอำนาจจิตเป็นพรหมอยากด้วยอำนาจแห่งโลภะอย่างอื่นมันก็ไปทำบาปตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นตัณหาคือความอยากนี่ยังเป็นกลางๆอยู่นะอยากดีอยากชั่วทำเอาเถิดจนความหมดความอยากดีหมดความอยากชั่วจึงเรียกว่าหมดตัณหา ตัณหาสัมภูตาตัณหาสัมภวานะท่านบอกเกิดมาจากตัณหาเกิดมาพร้อมกับตัณหาตัณหานิสัยยังอาศัยตัณหาพาไปทำบุญพาไปทำบาปตัณหาปหาตภาละตัณหาเสียเราจะเห็นได้ว่าแต่ที่แรกๆก็อาศัยมันนั่นนะนะอยากดีอย่างท่านทั้งหลายที่มาวัดเยอะๆในวันนี้แหละมาฟังเทศมาทำบุญกันมาฝึกสมาธิภาวนากันนะมาด้วยตัณหาฝ่ายดีอยากดีแต่ความอยากไม่จบถ้าอยากดีไม่พอดีไม่พอใจมันก็จะเป็นทุกข์อยู่กับดีเรียกว่ามีความทุกข์โทมนัสอันเกิดจากกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกข์โทมนัสที่เกิดจากกุศลคือเกิดจากความดีความเดือดร้อนใจความรันทดใจเพราะความดีเข้าใจว่าทำดีที่สุดถูกเขาว่ากล่าวตำหนิติเตียนกันแน่กันแน่ตนเองเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรย้อนคืนมาทุกข์เพราะตัวอยากให้มันดีนั่นแหละทีนี้ถ้าเลยอยากไปเสียแล้วทำอะไรก็ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ใครจะว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ละไม่ได้สนใจกับคนอื่นแต่ทำเพื่อประโยชน์อย่างนี้ต้องเรียกว่าพอใจดีไม่ใช่อยากดีพอใจในความดีพอใจในการคิดดีในการพูดดีในการกระทำดีไม่ใช่พอใจในการที่จะให้คนอื่นมายกย่องเชิดชูบูชาว่าดีการพอใจแล้วก็ทำด้วยความพอใจมันคล้ายๆกับตัณหาแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากุศลธรรมฉันโธกุศลธรรมฉันโธผู้พอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีไม่ใช่อยากนะทำดีด้วยความอยากดีทุกแต่ทำดีด้วยความพอใจดีมันไม่ทุกจะเรียกว่าสุขเลยก็ได้เพราะมันไม่ทุกพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำอย่างนั้นอ้าวตั้งใจว่าจะเล่าไว้วันละนิดก่อนชีวิตจะอับสะดงมันก็เลยขึ้นมาเคลียร์กันซะก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กระทบต่อหลักการหลักเกณฑ์พุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาก็ได้ช่องแย่คัดค้านว่าพุทธศาสนาไม่เป็นไปเพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาด้านชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเพราะห้ามไม่ให้อยากจนถึงกับขนาดบางครั้งนักปราชญ์ในแผ่นดินที่ได้ห้ามไม่ให้พระสงฆ์สอนธรรมะขั้นโลกุตรธรรมเพราะมันไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนานั่นคือความเข้าใจผิดของนัก ปราชญ์นักปราชญ์จะเรียกปราชญ์อย่างไรปราชญ์ทางโลกโลกเมาพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาเมาในความรู้ของเขาเมื่อตนเองรู้ตนเองเข้าใจอย่างนั้นก็เมาลงไปว่ามันถูกหมดเวทมเทนะมัตโตเมาในเวทเมาในความรู้ของตนเองนี่นักปราชญ์รุ่นหนึ่งเมามากถึงกับห้ามมาพระสงฆ์องค์เจ้าสอนโลกุตตรธรรมโดยเฉพาะเรื่องสุญญตาเรื่องความว่างเรื่องจิตว่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสท่านเอามาตอกมาย้ำจนท่านมรณภาพไปมีนักปราชญ์บางคนออกมาผมหาออกมาขัดข้านมาห้ามไม่ให้สอนอย่างนี้มันขัดขวางต่อการพัฒนาแต่แหละเขาเมาพระพุทธเจ้าเวทมาเทนะมะโทเมาในความรู้เมาในเวทอัตถังนาชานาติอธิจเวเทแม้จะจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีๆแปลเอาเองดอกด็อกเตอร์มันไม่มีแต่ก็คงจะอนุโลมสงเคราะห์เขาด้วยกันได้เพราะว่าคำว่าอัตถังนชานาติอธิยเวเทอธิยเวเทนี่ก็หมายความว่าไตรเพศไตรเวทจบไตรเพศเวทะมันแปลว่ารู้รู้รู้ไตรสามความรู้สามระดับตรีโทเอกก็คือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบรวมกันเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นสมัยนี้พูดในทันสมัยน้อยก็บอกว่าจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีๆจึงหวงจึงห้ามเป็นนักปราชญ์ทางโลกที่มาหวงห้ามการสั่งสอนทางธรรมว่ามันจะขัดขวางไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาถ้าไปสอนโลกุตตรธรรมความจริงโลกุตตรธรรมนั่นแหละยิ่งเป็นตัวการนำไปสู่การพัฒนาถ้าผู้คนทำลายความเห็นแก่ตัวมันอยากดีก็เพราะมันเห็นแก่ตัวอยากให้ตัวดีนั่นแหละครั้งแรกก็มองไปอยากให้บ้านดีเมืองดีอยากให้สังคมดีประเทศชาติดีศาสนาดีพระดีเนนดีหดโน้นดีคนนี้ดีสุดท้ายมันก็มาลงเอ่ยว่าอยากให้ตัวดีตัวเด่นตัวดังเมื่อไม่ได้ดังใจมันเป็นทุกข์มันก็เลยไม่ทำดีแต่ถ้าพอใจดีมันจะทำตากแดดเถื่อไร้ขยดก็พอใจทำงานเป็นพรีเซอร์อินเวิร์กอย่างนั้นนะพอใจเพื่อเพลินในงานทำประโยชน์ตนด้วยความเพลิดเพลินประโยชน์ผู้อื่นสังคมบ้านเมืองด้วยความเพลิดเพลินไม่กลัวใครจะได้เปรียบไม่กลัวจะเสียเปรียบผู้ใดชีวิตชนิดนั้นหลั่งไหลออกมาแต่ประโยชน์งอกงามมาแต่ประโยชน์เป็นชีวิตมีแต่ให้ถ้าจะเอาจากสังคมก็เอาได้แต่เพียงน้อยจะให้แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมที่สังคมหลงไหลคลั่งไคล้ผิดจะไม่ถูกครอบงำท่านปุณนั้นเพราะจิตใจของท่านได้รับการพัฒนาจนเลยขอบเขตของสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเพราะนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนไม่มีทางที่จะคัดค้านต่อการพัฒนาเพื่ออำนวยประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมันจำเป็นที่จะต้องมีศีลมีธรรมมีหลักธรรมชั้นสูงๆอย่างนี้แหละมารองรับทีนี้ถ้าขาดธรรมเหล่านี้มันก็เห็นแก่ตัวจะทำงานลงไปเต็มที่ก็กลัวจะขาดทุนกลัวจะเสียเปรียบเอาไปเอามามันไม่มีใครที่จะหาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากนักเพราะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นข้าราชการก็มีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างของประเทศไทยไม่ได้มีความรู้สึกว่างานนี้เป็นของเราเป็นของเราผู้เป็นเจ้าของประเทศชาติก็เลยทำไปชนิดที่ เขาว่าเช้าชามเย็นชามมันเป็นอย่างไร อาตมาก็ไม่รู้พระสงฆ์ข้าววันละชามเดียววันละครั้งเดียวแต่ไม่มีเวลาเย็นมันคงไม่ใช่เช้าชามเย็นชามแต่ดูกันมันคงเช้า5ชามเย็น10ชามเข้าไปนู่นเนี่ยมันจะต้องทำลายความยึดมั่นถือมั่นความเพ่นแก่ตัวอยากดีก็เอาความอยากดีนี่ออกไปเสียและแทรกแซงกระบวนการของความอยากดีให้ เอาพอใจดีเข้าไปแทรกแซงกระบวนการมันก็จะทำดีได้เยอะไม่กลัวจะเสียเปรียบใครเหอไล่ใครหยดออกมาด้วยหน้าที่การงานกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ประโยชน์ประเทศชาติสังคมบ้านเมืองนี่มันทำได้มากอะดูพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดฉันข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวตื่นมาตั้งแต่2นั่งสมาธิภาวนาเป็นทบาลมากกว่าจะได้ฉันก็หนุ่ม3 โมง 4 โมงวันละครั้งเดียวหนึ่งในภาชนะใบเดียวเพราะยาเสพติดบุหรี่อะไรท่านก็ไม่สูบกันแต่ท่านก็ทำงานของท่านมุนติ้วเหมือนฟันเฟืองพัฒนาอารามอะไรต่ออะไรปลูกต้นไม้ต้นไร่จนเป็นป่าเป็นดงจนเข้ามาขโมยไปประกวดได้ที่หนึ่งในโลกจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นเป็นการลอกลวงแม้กระทั่งหาพระเจ้าอยู่หัวเลยเขาเอาจังไหนนั่นนะดูเถิดนั่นนะคือความเห็นแก่ตัวอยากดีไม่ใช่พอใจดีฝ่ายหนึ่งมันทำงานด้วยความอยากดีฝ่ายหนึ่งทำงานด้วยความพอใจดีพระสงฆ์องค์เจ้าพอใจอยากเห็นความเขียวสดงดงามบนพื้นแผ่นดินมีป่าดงพงไพรมีแม่ไม้ฉ่ำชืดในพื้นป่ามีทาราเจิงขังทั้งเย็นใสมีเสียงนกเริงร้องกล้องแนวไพรหวังเพียงให้พ้องมวลมิตรใกล้ชิดธรรมทั้งกับพากันปูพากันเพาะตากแดดตากฝนเย็นมาเจริญสมาธิภาวนาทำประโยชน์ตนเช้ามากระทำประโยชน์ตนฝึกฝนอบรมจิตขจัดนิวรธรรมฌานเสร็จเวรคืนสู่สังคมอย่าเถื่อแรงงานทำประโยชน์ได้อีกอันนี้ท่านพอใจที่จะให้มันดีอย่างนี้แต่อีกพวกหนึ่งทำดีด้วยอยากดีตนเองไม่มีพ้นมีงานอะไรอ้าวเอาป้ายมาปักในวันสำคัญสำคัญถวาย60 ปีพระบรมมหาราชินีนาถอ้าวเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถิดพระเกียรติสมเด็จย่าก็ที่แปลงเดียวนี่แหละเอามาตั้งป้ายเสียทำเป็นผักชีโรยหน้าหน่อยส่งประกวดเป็นผลงานตนเองหาช่องย่องเข้ามุมตักตวงช่วงประโยชน์มันก็ได้เรียกว่าอยากดีก็หาวิธีเอาดีใส่ตัวเองโดยวิธีใดก็เอาอย่างนี้มันเป็นอันตรายไหมต่อการพัฒนาประเทศชาติอันตรายต่อการเพาะเชื้อนิสัยแห่งความเร็วซ้ำตักตวงช่วงประโยชน์ดูสิลึกๆมันหลอกช่อลาดบังหลวงลวงพระโกหกสงเอาเข้าไปครบ3 วงจรนั่นนี่พี่กันนะทำดีด้วยความอยากดีกับทำดีด้วยความพอใจในความดีเพราะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องขบวนการผีเปรตทำไมต้องใช้คำว่าขบวนการคือมันเยอะมันหลายยี่ห้อก่อนที่จะพูดไปถึงตรงโน้นก็พูดถึงโลกมนุษย์นี่แหละซะก่อนมนุษย์นี่เป็นชุมทางเป็นที่เริ่มต้นของผู้ที่จะไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์นี่เป็นที่เตรียมตัวของผู้ที่จะไปสู่สวรรค์สุพมโลกสู่พระนิพพานเป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์อะไรต่างๆจะต้องมาตั้งหลักที่มนุษย์เนี่ยสถานีมันอยู่ตรงนี้เป็นชุมทางของวิญญาณทั้งหลายอยู่ตรงนี้จะไปสู่พระนิพพานเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ที่โลกมนุษย์ภูมินี่แหละจึงมีคำกล่าวของพระศาสดาว่าอักขังฐานังมนุสเสสุมักขังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลอเลิศมีอยู่ในหมู่ของมนุษย์ดีประเสริฐสูงสุดพระพุทธเจ้าทุกองค์พระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาสังสมอบรมบารมีในโลกมนุษย์และมาตรัสรู้ที่นี่มนุษย์จึงเป็นศูนย์กลางเมื่อจะพูดถึงเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีสวรรค์ทั้งหลายก็ดีนรกก็ดี เริ่มต้นที่มนุษย์โลกมนุษย์ภูมิและในตัวมนุษย์คนคนเดียวนี้แหละวันหนึ่งนี้แหละมันเปลี่ยนได้เป็นได้ทุกอย่างเลยแต่มันรวดเร็วที่เราจะรู้ทันหรือไม่ดูสั้นๆก็จะพบดูช่วงกลางๆก็จะเจอดูไปยาวๆก็น่าจะเป็นไปได้แม้เรายังไม่เคยตายเพราะว่ามนะนั้นแปลว่าใจอุตสาห์แปลว่าสูงภูมิภูมินะแปลว่าที่อาศัยรวมกันเป็นมนุษย์ภูมิแปลว่าที่อาศัยของสัตว์ผู้ที่มีจิตใจสูงได้แก่โลกมนุษย์เรานี่เองมนุษย์ที่มีใจสูงสูงในไหนสูงอย่างไรคือมาถึงความเป็นมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดาปรารถนายิ่งนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาเมื่อจะตายจากสวรรค์ดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งที่หนังที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประปาดาเศร้ามองยุกายก็เศร้ามองเหื่อออกจักรแร่บอกว่าบัดนี้อายุไขใกล้อสดงคตทั้งหมดที่ปรารถนาคือขอให้ได้เกิดในสุคติเป็นมนุษย์เทวดาทั้งสวรรค์จะแห่นกันไปไหนแห่นกันไปเพื่อไปให้พรกันไม่ใช่พวกเราเองนะพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดมันมีเรื่องเล่าไว้ในจวมานสูตรอิติวุตตกะคุตตกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่261หน้าที่289ให้พระพุทธเจ้าของเราอยู่ดีๆท่านก็พูดขึ้นมาเย็นๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาทั้งหลายจะจุติจะเคลื่อนพวกงานจะตายนั่นแหละก็จะเกิดบุพนิมิต5ประการปัญจตปุพพนิมิตานิปาตุภวันติเทวดาก็รู้กันหมดทั้งสวรรค์ดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งผิวพรรณเศร้ามองเสื้อผ้าเศร้ามองที่หนังที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเอื้อออกแก่กระแร่เทวดาก็จะไปหลั่งไหลไปให้พรกันอวยพรขอให้ได้ไปที่สูงสุดที่เป็นสุคตินะขอท่านจงเป็นจงไปสู่สุคติจงไปพบลาภอันประเสริฐในสุคติตั้งอยู่ลาภนั้นนานๆและจึงย้อนคืนมาพบกันใหม่บนสวงสวรรค์เพราะว่าแน่นอนถ้าท่านไปสู่สุคติแล้วท่านได้พบลาภอันประเสริฐในสวรรค์ตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆท่านจะหนีไปไหนไม่ได้ท่านจะต้องย้อนกลับคืนมาพบกันอีกถ้าท่านปรารถนาภิกษุองค์ที่นั่งอยู่ใกล้ก็ถามสวนทางขึ้นมาพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอะไรเล่าคือสุคติของเหล่าเทวดาบนสวรรค์ในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายก็ปรารถนาสุคติบนสวรรค์ และเทวดายังปรารถนาสุคติตรงไหนอะไรคือลาภอันประเสริฐอะไรคือการตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตรัสว่าสุคติของเทวดาก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์เรานี่แหละการได้พบลาภอันประเสริฐของเทวดาก็คือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าได้พลาดจากพระรัตนตรัยขอให้เกิดในพื้นแผ่นดินในโลกที่มีพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ที่มีผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตามีผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระตถาคตส่วนการตั้งอยู่ในลาภอันนานๆก็ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรู้จักเยหูฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันบุคคลผู้ใดได้กล่าวอ้างสั่งสอนและนำไปสู่การปฏิบัติเมื่อนั้นเราที่พลัดพรากจากกันก็จะได้ย้อนมาพบกันไวๆเนี่ยอาตมาพูดเป็นสำนวนนะสำนวนชาวบ้านเรามนุสตังโคภิกขเวเทวานังสุขติคมนะสังขตังท่านว่าอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้แหละคือสวรรค์ของเหล่าเทวดาทั้งหลายส่วนลาภอันประเสริฐของเทวดาก็คือการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยการได้เกิดพบแผ่นดินอันประเสริฐนี่ แผ่นดินอันประเสริฐคือแผ่นดินมีศาสนาของพระพุทธเจ้ามีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอริยยตเนปัจจาชาโตเกิดในแผ่นดินอันประเสริฐนะเป็นอริยะส่วนการตั้งอยู่ในราบนั้นแน่นอนนานๆก็คือเป็นผู้มีศรัทธาชนิดที่ไม่มั่นเงินคลอนแขนไม่หวั่นไหวแม้จะเกิดสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์แต่ก็เดินทางมาอย่างมั่นใจถูกต้องในอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเชิดชูบูชามาเป็นเบื้องหน้าจึงบอกว่าสัทธานิวิทามูลพัชชาตาปฏิทิตาทันห้าสังห้าริมาสมเนนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงมีศรัทธาชนิดที่เทวดาก็ตามมารก็ตามพรหมก็ตามใครก็ตามในโลกนักบวชใดๆศาสนาใดจะเอาเงินเอาทองเอาถ้อยคำเหล่าใดมาชักชวนให้ออกจากเส้นทางแห่งอริยมรรคอันเป็นพรหมจรรย์ในศาสนานี้ไม่มีทางจึงเรียกว่าทันหาสังหาริมาไม่มีทางที่จะเคลื่อนที่จะนำไปได้ศรัทธานิวิทามูระชาตาปฏิทิตามีรากเป็นคุณชาติอย่างลงมั่นคงนี่คือสิ่งที่เทวดาปรารถนาจึงบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยประเสริฐมากสูงสุดเป็นที่ปรารถนาของเหล่าเทวดามารพรหมถ้าจะตายแล้วขอให้มาเกิดในมนุษย์ในสวรรค์นะมองลงไปข้างล่างในโลกเปรตโลกก็ดีพวกพอระลึกได้นั่นแหละคิดเป็นนั่นแหละพวกเปรตโลกพวกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่ในอบายพวกนรกทั้งหลายปรารถนาอย่างเดียวทุกยากลำบากแค่ไหนก็ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เถอะแม้จะไม่ร่ำรวยมั่งมีจะอดอยากหิวโซขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกมีสีครบถ้วนเนี่ยจะกระทำบุญให้มากๆดังที่เราได้ยินในโลหะกุมพีชาดกสัตว์ที่ตกนรกหม้อกระทะแดงโลหะไปว่าเล็กกุมพีว่าหม้อเหล็กแดงเดือดปุดโผล่ขึ้นมาเวลาใดก็ร้อง ทุสนโสที่เราได้ยินไอ้ตัวสุดท้ายที่ว่าโสเป็นการประกาศบอกถึงความปรารถนาสูงสุดของสัตว์ในนรกสัตว์ในอบายมันจะบอกว่าโสหังนุนาอิโตคันตวาโยนิงรัฐามนุสิงวัฏันยูศีลสัมปันโนกามิกุสลังพหุงขอให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เถิดพ้นจากความเป็นสัตว์ในนรกนี้เมื่อใดได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จะกระทำบุญให้มากจะเป็นผู้รู้จักถ้อยคำอันเป็นประโยชน์วัฏันยูศีลสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมโดยศีลกามิกุสลังพหุงจะกระทำกุศลกรรมให้มากๆจ้างก็ไม่มาตกอีกเพราะนั้นในโลกมนุษย์นี้จึงเป็นที่รวมสุดยอดปรารถนาของเทวดามารพรหมตลอดทั้งนรกอเวจีทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวนี้เรามายืนกันอยู่ในจุดที่วิญญาณทั้งหลายปรารถนาอย่างยิ่งคือโลกมนุษย์และในโลกมนุษย์นี่มันทำให้ยุ่งอีกอันโตชะตาพหิชะตาชะตายะชะติตาปชามูสัตอันความยุ่งเข้าไปยุ่งแล้วยุ่งทั้งภายนอกเลยยุ่งทั้งภายในฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่ายุ่งจึงชื่อว่าคนจึงชื่อว่ายุ่งกลับมาถึงตรงนี้มันยุ่งซะแล้วมาถึงแล้วมันลืมได้เกิดเป็นมนุษย์สุดยอดปรารถนาแล้วลืมมาจากสวรรค์ก็ลืมสวรรค์มาจากนรกก็ลืมนรกทีนี้บางคนถือว่าเป็นเคราะห์ร้ายที่สุดคืออาการลืมความปรารถนาก็เลยคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมเผาโรคให้เราร้อนด้วยประการต่างๆมหันตโรกาลิกะโหภาเลหิกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังกาลิตวาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสอย่างนี้ที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงยิ่งกว่าเคราะห์อื่นใดมหันตโรนะมหันตโรกาลิกะโห ข้อร้ายข้อกาลีมหันตโลยิ่งใหญ่นักข้ออันยิ่งใหญ่ร้ายแรงยิ่งกว่าข้ออื่นใดก็คือคนโง่ที่เกิดมาแล้วหลงลืมพากันกระทำบาปทำชั่วกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังกาลิตวากระทำบาปกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจหลงไหลนี่ท่านบอกเป็นยอดแห่งข้อร้ายทั้งหลายทั้งปวงข้อร้ายในโลกนี้นักเลงเล่นการพนันพ่ายแพ้เสียลูกเสียเมียหมดบ้าน